suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest dokładnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Patrycjusz Wyżga. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zublewski. Prezydent w Stanach Zjednoczonych, jutro historyczne wystąpienie Andrzeja Dudy na forum ONZ w Nowym Jorku. Dziewczynka, o której życie w łonie matki walczyli lekarze z Centrum Zdrowia Matki Polki, jest już w domu. Jej mama po wypadku ciągle walczy o życie. Zatrzymania w Rosji, była groźba detonacji bomb w czasie mundialu. Składający wizytę w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda ma już za sobą dwa spotkania. W archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz z przedstawicielami organizacji żydowskich. Za kilka godzin pojedzie do Jersey City, gdzie złoży kwiaty przed pomnikiem katyńskim. Burmistrz Stephen Fulop poinformował, że przekaże prezydentowi oryginalny odlew pomnika wykonany w 1988 roku przez samego Andrzeja Pityńskiego. Zaaprobował to autor monumentu. Wizytę szefa państwa za oceanem obserwuje Wojciech Cegielski, z którym mamy połączenie. Dzień dobry. Rzeczywiście, ta uroczystość, która jest planowana na mniej więcej godzinę 22 polskiego czasu w Jersey City, pełna będzie symboli, bo tak jak powiedzieliście, ten odlew, którego przekazanie zostało zaaprobowane przez autora pomnika, ma być takim gestem ze strony Stephena Fulopa, gestem pojednania, gestem zgody, a również sam fakt tego, że prezydent Andrzej Duda przyjeżdża na miejsce do Jersey City złożyć kwiaty przed tym pomnikiem właśnie w towarzystwie burmistrza Jersey City, to gest z kolei ze strony Polski. Stąd to ta krótka uroczystość, która będzie też obserwowana przez część przedstawicieli Polonii tutaj w Stanach Zjednoczonych, będzie miała charakter bardzo, bardzo symboliczny. I tak jak powiedzieliście, to jest ostatni punkt programu pierwszego dnia wizyty w Stanach Zjednoczonych, bo za Andrzejem Dudą spotkanie w archiwum polskich weteranów w Nowym Jorku, archiwum, które gromadzi pamiątki nie tylko z czasów wojny, II wojny światowej, ale przede wszystkim właśnie z tego okresu, w czasie, kiedy weterani walczyli u boku generała Józefa Hellera oraz z przedstawicielami środowisk żydowskich. Co do tego ostatniego spotkania, które właśnie się kończy, nie znamy niestety jego szczegółów, wiemy tylko, że do takiego spotkania doszło. Z Nowego Jorku mówił nasz wysłannik Wojciech Cegielski. Dziękujemy, a jutro prezydent wystąpi na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie poprowadzi debatę o przestrzeganiu prawa międzynarodowego. Prawie 3 miliardy złotych, tyle zdaniem dziennikarza Gazety Polskiej Jacka Liziniewicza, może wynosić kwota nieprawidłowości przy pozyskiwaniu funduszy unijnych za czasów koalicji rządowej PO-PSL. 63 zawiadomienia dotyczące 115 spraw, w których wszczęto już 77 postępowań, to obecny stan śledztwa. Tam zachęcano rolników do tworzenia tak zwanych grup producentkich. Na wsparcie dla tych grup Unia Europejska przeznaczyła dość znaczne środki z puli dotacji. W sumie około 8 miliardów złotych, które trafiły do tych grup producentkich. No i w zasadzie za ich tworzenie odpowiadała struktury, więc zarząd poszczególnych województw i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obie były stricte w rękach polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Tygodnik poinformował też, że w ostatnich miesiącach kierownictwo Agencji Modernizacji Rolnictwa zgłosiło 63 zawiadomienia dotyczące 115 spraw. A dziewczynka, o której życie jeszcze w łonie matki walczyli lekarze z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, jest już w domu. Jej mama ciągle walczy o życie. Gdy była w ciąży, miała wypadek, mówi profesor Krzysztof Szafik. Helikopter, wypadek, operacja. Było to maleństwo, które właściwie od 18 tygodnia, 19, było monitorowane. Ojciec tego dziecka, rodzina tej młodej, pięknej kobiety również chciała walczyć, żeby próbować ratować to maleństwo ze wszystkich sił. Dziewczynka jest już w domu i zdaniem profesora Wygulczyńskiej ma duże szanse na normalne i zdrowe życie. Przejęliśmy dziewczynkę, która nadal była skrajnie niedojrzałym wcześniakiem. Ona była urodzona w 27 tygodniu ciąży i z masą, pomimo tej wielotygodniowej wcześniejszej opieki, z masą zaledwie 850 gramów. I mamy nadzieję, że rozwój Nikoli faktycznie będzie dobry. Ona wychodziła po 12 tygodniach leczenia, ale z masą ciała 3200 gramów. Mama Nikoli nadal walczy o życie, jest w ośrodku specjalizującym się w wybudzaniach ze śpiączki. Chcieli detonować bomby domowej produkcji w Moskwie i Sankt Petersburgu w czasie mundialu. W Rosji zatrzymano 10 osób podejrzewanych o przygotowywanie zamachów na kibiców. Według Radia Echo Moskwy zatrzymanych zostało 10 mężczyzn. Wszyscy są obywatelami państw dawnego Związku Radzieckiego z rejonu Środkowej Azji. Rosyjskie służby nie podają więcej szczegółów dotyczących tożsamości podejrzanych. Wiadomo jedynie, że w wynajmowanych przez te osoby mieszkaniach znaleziono 5 bomb domowej produkcji o dużej sile rażenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli także granaty, pistolety, broń maszynową oraz amunicję. W trakcie wstępnego przesłuchania zatrzymani mieli przyznać, że działali na zlecenie organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Celem ich ataków były miejsca gromadzenia się dużej liczby kibiców w dwóch miastach, Moskwie i Petersburgu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport, Janek Kałucki. A już za niewiele godzinę w Lyonie rozpocznie się finał piłkarskiej Ligi Europy. Olimpik Marsylia zagra z Atletico Madryt. Piotr Świerczewski, który w przeszłości grał w Olimpiku, nie ma wątpliwości, że faworytami będą zawodnicy z Hiszpanii. Były reprezentant Polski uważa jednak, że drużyna z Marsylii nie stoi na przegranej pozycji. Rzeczywiście sercem i duszą jestem za drużyną z Marsylii, choć wiem, że w dzisiejszym pojedynku to nie oni są faworytem, jednak drużyna Diego Simeone jest dużo mocniejsza, to oni są jakby typowani przez bukmacherów na faworyta tego spotkania, ale pamiętajmy, grają we Francji, grają w Lyonie, oddalonym o 300 km od Marsylii i myślę, że bardzo duża ilość kibiców i publiczności w ogóle zjawi się na tym meczu. A początek tego meczu o 20:45. Teraz Giro Italia, bo za nami już 11 etapów kolarskiego wyścigu dookoła Włoch i jak na razie można śmiało powiedzieć, że nie ma mocnych na Simona Yatesa. Brytyjczyk po kapitalnym ataku w końcówce wygrał dzisiejszą rywalizację i jest bliżej końcowego triumfu. Yates umocnił się w klasyfikacji generalnej, ma ponad 45 sekund przewagi nad Holendrem Tomem Dumoulinem. Z dwóch kółek przesiadamy się za cztery. Zakończyły się testy Formuły 1 na torze w Barcelonie. Robert Kubica przejechał 123 okrążenia. Jego najlepszy czas to minuta 19 sekund i 253 tysięcznych. To dało mu 8 miejsce, ale i tak to lepszy rezultat od pozostałych kierowców Williamsa z niedzielnego Grand Prix. W Zielonej Górze trwa trzeci półfinałowy mecz Mistrzostw Polski. Stelmet gra z Anwilem Włocławek. Trwa trzecia kwarta. Gospodarze wygrywają 58-57. Natomiast szczypiorniści Azotów Puławy podejmują PGE Wiwekielce w pierwszym półfinałowym meczu Mistrzostw Polski. Jak wchodziłem do studia, drużyna z Kielc wygrywała 14-5. Nasze siatkarki szykują się do drugiego meczu w Lidze Narodów. Minionej nocy biało-czerwone przegrały w Stanach Zjednoczonych z wyżej notowanymi Amerykankami 1-3, ale prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk był zadowolony z postawy młodych zawodniczek. Bardzo chyba fajną rzeczą było gra tych młodych dziewczyn, które jeszcze wchodziły, bo przecież mamy bardzo młody zespół. Tworzy się drużyna, ich to było widać w nocy. Polki zagrają teraz z Włoszkami o 12 w nocy i na sam koniec nie najlepsza informacja dla kibiców Chelsea i Sevilli. Piłkarze tych drużyn nie zagrają w lipcu na PGE Narodowym. Choć organizator już na wstępnym etapie rozmów zrezygnował z tego projektu, to nazwa PGE Narodowy ciągle widnieje na stronie internetowej towarzyskiego turnieju International Champions Cup. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Bardzo dziękujemy. Jeszcze krótko o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Nie będzie dużo lepiej niż dzisiaj. Okresami opady deszczu, a na wschodzie i w centrum także burze. Możliwe także opady gradu. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni na południu i w województwach północnych do około 19 w centrum. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Roman Leszczyńska, Darek Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do Trójki. Wraca jutro punktualnie o 16. Oczywiście rano jeszcze spotkanie z Marcelem od 6. Agnieszka Szydłowska w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Udało się zdążyć na czas, mimo tego, że słuchacze dzwonią i piszą, że dzisiaj w Warszawie okropne korki, wszystko przez ten deszcz. Chyba udało się, ale to dlatego, że jestem tu od godziny 13. Ach, przyjechałaś i wcześniej. I wtedy było jeszcze słońce. Co więcej, kilka osób na terenie nadal uważa, że przestanie padać, bo przyjechali na rowerach, więc trzymam kciuki za kolegów. My także trzymamy. Dziękujemy, miłego wieczoru, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Nagranie Black Car na rozpoczęcie programu alternatywnego w tym tygodniu to oczywiście nagranie z najnowszej płyty duetu Beach House. Duet z Baltimore niedawno opublikował płytę numer 7 i to jest bezsprzecznie mój ukochany utwór na tej płycie, której posłuchałam już od przodu do tyłu, wzdłuż, wszerz, we wszystkie strony. Nieco krócej obcuję z najnowszą propozycją od grupy Arctic Monkeys. Po pierwsze dlatego, że mam ze sobą szalone dni spędzone w towarzystwie MIA, po drugie dlatego, że strasznie się bałam, że im się nie uda. I nadal nie wiem, czy im się udało, czy nie. Chyba już dawno ich album nie wzbudzał tak sprzecznych opinii. Dance in my underpants, I'm gonna run for government, I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. Fantasize, I call it quits, I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom felt a bit, the shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. Documentary that no one else unfortunately saw. Such beautiful photography, it's worth it for the opening scene. I've been driving round listening to the score, or maybe I just imagined it all. I've played to quiet rooms like this before. Bear with me, man, I lost my train of thought. Arctic Monkeys ze swojej najnowszej płyty nagranie One Point Perspective. No tak, dzieląc życie z takim fanem gigantycznym Arctic Monkeys, który od wysłuchania po raz pierwszy najnowszego albumu cały czas chodzi i narzeka. Głównie na to, jak to jest możliwe, że artyści w kwiecie wieku udają, że są dużo starsi niż są w rzeczywistości, przebierają się za starszych niż są w rzeczywistości i brzmią tak, jakby byli starsi niż są w rzeczywistości. Trudno jest się przebić i uzyskać takie szczere i własne odczucia na temat tej muzyki, ale myślę, że akurat w moim przypadku ta opinia, czy też ta złość nie zaistnieje, ale tak jak powiedziałam, jestem na początku drogi słuchania nowej płyty Arctic Monkeys. i z pewnością kilka skojarzeń już mam, między innymi z naszą wspaniałą grupą Mitch and Mitch. Może na przykład Arktyczne Małpy zasłuchały się nie tylko w lata 70., ale także w to, jak te lata są przetwarzane w muzyce rozrywkowej w XXI wieku, za sprawą choćby tego wspaniałego polskiego zespołu. Na pewno nie znajdziemy na tej nowej płycie Arctic Monkeys zespołów, które swoją energią, tempem i krzykiem wyrażałyby to, co przynajmniej w stereotypie wiąże się z młodością. Na pewno tego typu dźwięki znajdziemy na płycie nadchodzącej nowej grupy Protomartyr. To God, act for the first milk of apostles. Pulling yourself up by your bootstrap is impossible. I'm sorry, who lives and who dies? The flea, the fetter pool, the sinkhole, the asshole. He thinks he knows all answers. We're out for sale until it's Christmas. I'm sorry, who lives and who dies? Emergency manager, an angry ex-husband. Late with his payments and needs to cut costs. And them scum hacks pump poison through pipes. A rising tide. I decide who lives and who dies. Wheel of Fortune to jest nagranie, które znamy z nadchodzącej w czerwcu tego roku nowej epki grupy Protomartyr. 15 czerwca dokładnie ma się ukazać ta epka, a gościnnie z zespołem występuje Kelly Deal, siostra Kim Deal z zespołu The Breeders. Znamy obie. Kim znamy także z Pixies. No i oczywiście Joe Casey tutaj tak pięknie podzielił się dostępem do mikrofonu z Kelly. Zobaczymy, jaki będzie efekt tej współpracy dalszy. Przypomnę, że zespół w 2017 roku wydał swoją bez gości płytę, do której też warto wracać. Ale my teraz robimy kolejny krok do przodu, czyli w stronę nadchodzącego albumu. I co więcej, Happy Man grupy Jungle, zapowiedź nadchodzącej płyty, to nasz singiel tygodnia w programie alternatywnym. Londyński kolektyw, który nazywa się Jungle i nowy singiel, dwa nagrania Happy Man, to nagranie, które za nami, singiel tygodnia w programie alternatywnym i House in LA, posłuchamy tego utworu jutro, bo dzisiaj chciałam sięgnąć do debiutanckiej płyty Londyńczyków, ona ukazała się w roku 2014 pod tytułem Jungle, nie była to płyta równa, nie jest to płyta równa, przynosi momenty takie, których się nie pamięta, ale też kilka utworów, które cały czas mam w pamięci i cały czas wydaje mi się świeżo brzmią, na przykład ten. Brytyjski zespół Jungle, Son of a Gun z ich debiutanckiej płyty z roku 2014. W roku 2018, no dokładnie w maju, z wielką radością byłam bardzo blisko osoby, którą podziwiam od 2004 albo 2005 roku, kiedy po raz pierwszy w życiu usłyszałam jej utwory. Mam na myśli MIA. Jeszcze trwa Dogs Against Gravity, festiwal filmów dokumentalnych w kilku miastach. Jeżeli ktoś mógłby złapać film Matangi Maya MIA, to polecam go serdecznie, bo fanom jej muzyki dostarcza wielu ciekawych informacji, czy też układa po prostu różne smaki, wpływy, podróże, inspiracje w konkretnych ramach czasowych. Natomiast tym, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o świecie, także ten film przyniesie takie spełnienie, otwierając często bardzo bolesne tematy. Zresztą z nieunikania tych bolesnych tematów MIA także słynie. Zafrapowało mnie to i cały czas myślę o zdaniu, które powiedziała podczas jednej z rozmów, nie wiem, czy tych, które miały miejsce po seansach w kinie, czy też podczas naszego radiowego spotkania, którego zapis można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka, że właściwie jest chyba jedynym takim żyjącym artystą, muzykiem, który, aby utwierdzić, czy też potwierdzić swoją autentyczność, musiał doprowadzić do powstania filmu dokumentalnego o nim. Często takie filmy powstają, aby podsumować karierę. Często powstają też, kiedy bohaterzy już są w tym lepszym świecie. Tak więc okazało się, że przez wiele lat MIA boryka się z takim zarzutem, czy też pojawiającymi się zarzutami o to, że to jej przywiązanie do korzeni, do tamilskich obyczajów, muzyki, kultury, ale przede wszystkim do walki o niepodległość jest nieautentyczne, ponieważ wychowała się i spędziła większość swojego życia w Wielkiej Brytanii, w Londynie, no a teraz jest przecież gwiazdą. Bardzo coś autentycznego i szczerego znalazłam w tej dziewczynie i bardzo się cieszę, że zobaczymy ją na scenie, kiedy będzie wykonywała te utwory, które już znamy, a może też zdarzy się coś, o czym jeszcze nie wiemy, na OFF Festiwalu w Katowicach. To po pierwsze, a po drugie raz jeszcze przypominam, że obejrzenie tego filmu, który zrobił jej szkolny kolega Steven Lavridge, naprawdę jest frajdą dla fanów i serdecznie tę frajdę polecam. Gangsters, bangers, we're putting them in a trance. Put them in a trance. Put them in a trance. Chance.

I like it like that. Come on, let me tell you where it's at. Name of the places. I like it like that. Do y'all remember that? Ah, damn. I should be sitting talking. Sydney in a Cup, nagranie, które można znaleźć na albumie Dimensional People. Mouse on Mars. Jeżeli komuś zostało takie skojarzenie z dawnych lat, że Mouse on Mars to klikająca elektronika, to koniecznie musi sprawdzić ich najnowszą płytę, aby się uśmiechać i cieszyć. Wielu gości, Aaron Dessner, Justin Vernon, a tutaj w tym utworze Swamp Dog, Isaac Condon. A teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dzisiaj wystukujemy www.forgottenheritage.eu. Pod tym adresem kryje się bujny świat artystów awangardowych i ich prac. Gęsto utkana mapa połączeń, tematów i historii sztuki awangardowej po 1945 roku. A o całej platformie opowiada Marika Kuźmicz z Fundacji Arton. Chodziło o to, żeby artystów, którzy w latach 60., 70., 80. w Polsce i właśnie nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy, zarówno wschodniej, zachodniej, środkowej, którzy są szeroko rozumianą awangardą, często są poza tak zwanym mainstreamem sztuki, żeby ich wydobyć, pokazać. Często są to wydobyte archiwa takie domowe, a więc rzeczy, które faktycznie są poza obiegiem i ta baza pozwala zobaczyć ich pracę, malarstwo, rzeźbę, fotografię, film również, wideo, także różnego rodzaju cenne dokumenty. Korespondencja, jakieś katalogi, które były wydawane w kilku egzemplarzach. Wszystko do zobaczenia. To sprawdzamy. forgottenheritage.eu i pokazuje nam się gęsto utkana z nazwisk artystów pulsująca kolorami sieć i cztery zakładki. Artyści, prace, instytucje, relacje. To może wybierzmy artystę? A niech to będzie Jolanta Marcola. Proszę bardzo. Pokazuje nam się taki rodzaj osi czasu, na której widzimy różne prace, które w różnych latach dany artysta zrobił, w tym wypadku Jolanta Marcola. Następnie możemy sobie na te prace oczywiście kliknąć, zobaczyć je w powiększeniu. Ale jeżeli klikniemy na ten jej biogram, wówczas zobaczymy także z jakimi instytucjami w różnym czasie ona była związana. Instytucjami rozumianymi różnie, to znaczy nie do końca chodzi o to, że ona tam gdzieś koniecznie musiała pracować, bo bardzo wielu z tych artystów po prostu nie funkcjonowało w takim wymiarze etatu, natomiast tworzyli różne grupy, różne stowarzyszenia, byli studentami różnych uczelni. To wszystko jest do zobaczenia. To teraz wracamy do siatki tej powikłanej, kolorowej pajęczyny utkanej z nazwisk artystów. Fernand Leger, Oskar Hansen, Paweł Kwiek, Maria Anto. Można wpaść w tę sieć na długie godziny. Tak, jak najbardziej. Mapa ma być następnym krokiem w tym projekcie, to znaczy kolejną tą odsłoną ma być właśnie mapa Europy, kontur Europy, na którym działania będą się układać, artyści będą właśnie układać się w takim geograficznym porządku. Ta relacyjność, o której mówimy, to było sedno tego projektu, to znaczy ja jako fundacja zajmuję się digitalizacją i opracowaniem takich właśnie cennych zasobów, które często są schowane od 8 lat. Natomiast cały czas miałam takie poczucie, że nie wydobywamy, skanując, opisując, wkładając to do bazy takiej, która była dobrze zrobiona, ale była dosyć tradycyjna. Powstają takie po prostu oderwane od siebie elementy, które nie dają nam wyobrażenia o tym, w jakim czasie ci ludzie pracowali i tak naprawdę właśnie co kogo z kim łączyło. A ta baza daje taką możliwość. W związku z tym ona tak kusi, dlatego że wprowadzenie jednej osoby powoduje, że system jak gdyby pyta nas o to właśnie, kto był profesorem w szkole na przykład danego artysty. Co było wcześniej, co było później. W związku z tym to jest taki proces, który wydaje się być encyklopedyczny bez końca. A, i jeszcze blisko 1500 prac do obejrzenia pochodzących z różnych archiwów? Tak, to są naprawdę perełki, bo nad tą bazą pracowały 4 małe zespoły, to znaczy tutaj w Polsce praktycznie ja, mały zespół w Chorwacji, w Belgii i w Estonii i oni zrobili naprawdę fenomenalną robotę. Ja uważam, że to jest tak, że sztuka współczesna, jakkolwiek mamy taką barierę przed zagłębieniem się w nią, trochę to jest takie porównywalne z lękiem, jak wchodzimy do galerii, trochę mamy takie opory, bo nie wiemy, czego tam się będzie od nas oczekiwać. Ja uważam, że naprawdę sztuka powojenna jest kopalnią po prostu postaw, niezwykłym intelektualnym kontentem, które artyści dali nam. Dlatego, że oni stawiali takie bardzo proste, fundamentalne pytania. Ludzkie. O to, jak na przykład funkcjonować w świecie, który staje się coraz bardziej zawłaszczony przez media. W jaki sposób nasza percepcja ma sobie radzić z tym, że jest postęp technologiczny. I takie sprawy. Zastanawiali się nad tym, jaka jest ich rola w społeczeństwie. I jaką rolę sztuka codzienności powinna spełniać, więc to nie są jakieś wyabstrahowane po prostu pomysły. Także mam nadzieję, że forma tej bazy będzie właśnie po prostu przyciągać osoby, które niekoniecznie są historykami sztuki. Staraliśmy się bardzo, pracowaliśmy nad tym, żeby te opisy do prac były naprawdę przystępne. Bardzo dużo włożyliśmy w to pracy, w redagowanie tego i okrajanie z takich informacji, które są w jakiś sposób hermetyczne i niepotrzebne. I tak mamy www.forgottenheritage.eu. Świetnie pomyślane. Na baza awangardowych artystów, prac, których często nie zobaczymy nigdzie indziej. Polecam. To Agnieszka Obszańska, a ja na zakończenie pierwszej godziny mam świetnie pomyślaną bazę artystów skupionych pod szyldem Yola Tengo, a po godzinie 20 w naszym studiu gość Bartosz Boroborowski, czyli przedstawiciel zespołu Longer Sea i wyczekiwana przeze mnie od dawna rozmowa, która dziś w końcu się spełni.